Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, 2 czerwca, minęła 6. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Najważniejsza jest Ameryka i trzeba przede wszystkim stawiać na interesy i społeczeństwa, argumentuje Donald Trump i zrywa porozumienie klimatyczne. Jest zgoda Senatu. Po podpisie prezydenta celnicy od nowego roku zostaną włączeni do systemu emerytur mundurowych. Czy Polska zostanie niestałym członkiem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ? W tej sprawie głosowanie już dziś. Z wielu krajów Europy pod adresem Donalda Trumpa płyną słowa krytyki. Prezydent podjął decyzję, że Stany Zjednoczone wycofują się z porozumienia paryskiego dotyczącego redukcji dwutlenku węgla do atmosfery. Zatem wycofujemy się, ale rozpoczniemy negocjacje i zobaczymy, czy będziemy mogli osiągnąć porozumienie uczciwe dla Stanów Zjednoczonych, ich firm, ich pracowników, ich podatników. Tak mówił Donald Trump, uzasadniając swoją decyzję. Donald Trump argumentował swoją decyzję realizacją wyborczych obietnic w myśl jego sztandarowego hasła Przywróćmy Ameryce wielkość. Moją główną rolą jest dbanie o interes naszych obywateli, dlatego wycofujemy się z paryskich porozumień klimatycznych. Podkreślił Donald Trump i od razu dodał, postaramy się wynegocjować nową umowę, która będzie dla nas korzystna. Barack Obama, który podpisywał w imieniu USA paryską umowę, w odpowiedzi napisał, że ma nadzieję, że amerykański biznes będzie bronił idei czystej planety, co pomoże uchronić ją dla przyszłych pokoleń. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W serwisie Trójki informacje z kraju. Potrzebny jest jeszcze podpis prezydenta, żeby od stycznia przyszłego roku celnicy mogli zostać włączeni do systemu emerytur mundurowych. Senat bez poprawek przyjął zakładającą to ustawę. Prawo zmieniono po tym, jak 2 lata temu Trybunał Konstytucyjny uznał, że celnicy powinni mieć takie same uprawnienia emerytalne, jak inne służby mundurowe. Za kilka miesięcy będą mogli przejść na emeryturę po ukończeniu 55 roku życia i po 15 lub 25 latach służby. Zmian chciał Związek Zawodowy Celnicy.pl, który zebrał pod propozycją prawie 200 tysięcy podpisów, ale jego szef Sławomir Siwy ma wątpliwości co do ustawy w obecnym kształcie. Przyjęta dzisiaj ustawa może nie osiągnąć celu inicjatywy obywatelskiej, a tym celem było odmłodzenie służby. Ta bariera wiekowa tych 55 lat może nam w tym przeszkodzić. Ona niestety jest utrzymana. W niektórych przypadkach celnicy będą mogli pobierać 2 emerytury, policyjną i z powszechnego systemu emerytalnego. I ten problem według związkowców też trzeba rozwiązać. Tak jest w służbach mundurowych. Ci, którzy przyszli po styczniu 99 roku, oni mogą przechodzić na 2 emerytury. Pierwszą, tą zaopatrzeniową, pobierają po spełnieniu warunków z ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji i tak dalej. A drugą, ZUS-owską, dopiero jak osiągną wiek emerytalny z ZUS-u. Jest taka anomalia i to wymaga naprawy. W służbie celnej pracuje ponad 14 tysięcy osób. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi około 3,5 tysiąca złotych netto. Powietrze w Polsce jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych w całej Europie. Dlatego wiele środowisk apelowało do rządu o ustalenie jakości węgla, którym pali się w piecach. I wiceminister energii Grzegorz Tobiszewski zapowiada, że przepisy mają być gotowe jeszcze w tym miesiącu. Kwestia smogu jest tutaj oczywiście bardzo istotna, ale mnie też zależy na tym, żeby były pewne parametry węgla na polskim rynku, bo przez to też budujemy markę polskiego węgla. Także to z powodu i smogu, i kwestii jakości węgla jest ta ustawa potrzebna. Stąd mi zależy, żeby procedowanie w Sejmie było sprawne. To nie znaczy, że ono musi być krótkie, ale żeby było sprawne. Dlatego też te konsultacje, które trwały parę miesięcy, teraz kończymy ostatni szlif, no i w czerwcu powinniśmy to wypuszczać już pod obrady. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, import słabej jakości węgla ze wschodniej granicy ma być ograniczony. Są duże szanse, że Polska dostanie miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ jako członek niestały w latach 2018-19. Głosowanie już dzisiaj. Minister Witold Waszczykowski jest optymistą. Głosowanie jest tajne, głosują ambasadorowie. Jak wiemy, niektórzy ambasadorowie niekoniecznie muszą iść za radą własnej centrali, więc oczywiście pewien margines niepewności jest, ale z naszych rozmów, które prowadziliśmy już od kilku dni i dzisiejszych moich rozmów, które prowadziłem z kilkoma ambasadorami, można być optymistą. Szef polskiej dyplomacji wyjaśnia też, jakie są cele i korzyści z zasiadania w Radzie. Po pierwsze, polityczny wpływ na możliwość rozwiązywania wielu konfliktów międzynarodowych. Po drugie, jest to wielka rozpoznawalność w świecie, która może się przełożyć na współpracę gospodarczą. Polska jest jedynym krajem z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, który ubiega się o miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. I teraz to wszystkie informacje. Skrót wiadomości o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dzisiaj, jak to w większości miejsc w Polsce widać, bardzo piękny dzień i tak się zapowiada aż do wieczora. Zachmurzenie małe na północy Polski, umiarkowane, a na północnym wschodzie okresami zachmurzy się nieco bardziej i być może lokalnie

long dead. It's flames up there by the winds of a terrible crime. Yeah. There may be some bitch down at the hands of my own kind. They try to change the ways, but they can't hear or the sound of their dla stałych słuchaczy to pewnie straszliwa nuda i rutyna, ale przypominanie naszych numerów różnych i adresów jest ważne, bo a nuż ktoś nagle postanowił włączyć się i zastanawia się, a co to za radio? A to odpowiadam, to program trzeci Polskiego Radia. A jak ja mogę tam do nich się odezwać? Już mówię, telefonicznie 22 i 7 trójek, mailowo man@polskieradio.pl, ewentualnie SMS-em 71335. Bardzo uprzejmie witamy tych, którzy włączyli nas pierwszy raz. Yeah. Mamy już pierwsze głosy od państwa. Zaimponował mi pan Mateusz, który zameldował się o tej porze już z porannej przebieżki. Ja jakoś dzisiaj nie biegałem i zazdroszczę oczywiście. A teraz, proszę państwa, po porannej przebieżce albo po wydobyciu się spod kołdry mogą państwo posłuchać o czym? O tym. Życie intymne roślin. Panowie Marcin Gutowski i dr Marcin Zych z Warszawskiego Ogrodu Biologicznego porozmawiają o pięknie, ale inaczej. Panie doktorze, szał kwitnienia w pełni, ale my znów będziemy dziś przewrotni. Nie będziemy zwracali uwagi na to, co piękne, co zachwyca coraz bardziej i w coraz większej skali, ale na takie wyjątki, które niekoniecznie przypadają nam do gustu. Ale tutaj aż się ciśnie na usta stwierdzenie, że nie piękne to, co piękne, tylko co się komu podoba. I to jest dobre motto dla opowieści o niektórych storczykach. No te, na które patrzymy, może się komuś podobają, chociaż mnie akurat trudno to sobie wyobrazić. Storczyki, które rzeczywiście trudno uznać, patrząc czy mierząc ludzką miarą, za atrakcyjne i urodziwe. To jest takie zielone coś, co ma tam powiedzmy 30-40 centymetrów wysokości. Kwiat zielony, zakończony takim dziwnym urządzeniem, które właściwie wygląda jak taka brązowawa, lekko kosmata kuleczka, laleczka, właściwie nie wiem jak to określić. Co więcej, ta laleczka jest połączona z całą resztą takim zawiasikiem, jest ruchoma. No i okazuje się, że amatorzy tego się znajdą. Huśtania się na tym zawiasie, jak rozumiem. Raczej porywania tegoż, ponieważ ten storczyk, jak się okazuje, wydziela zapach, który jest bardzo podobny do feromonów pewnej osy, która właśnie w zachodniej Australii występuje. Ta osa ma uroczą nazwę Zaspilotynnus trilobatus. Piękna. Bardzo piękna. I ma bardzo interesujące zwyczaje godowe. Otóż samiec, który ma skrzydła, usiłuje znaleźć samicę, która skrzydeł nie ma. Ta samica zwykle, żeby mu to ułatwić, wspina się na jakieś wysokie źdźbła trawy, rośliny i czeka na partnera, przy okazji pachnie. No pachnie może dla nas nie najpiękniej, ale wystarczająco atrakcyjnie, żeby zwabić samców. No i samiec przylatuje, usiłuje taką samicę porwać w powietrze, dokonuje lotu godowego, no i cała sprawa mniej więcej tak się toczy. A co potem z tą samicą, skoro ona skrzydeł nie ma? Odstawia ją bezpiecznie na miejsce? A on ją odstawia, tak, bezpiecznie miejsce na dodatek na roślinę, w której ona jeszcze się może najeść, więc to taki jest... Gentleman. W sumie dżentelmeński, tak, tak. Ale wracając do naszego storczyka. Otóż okazuje się, że czasami te biedne samce, czyhające czy polujące na samice, mogą się pomylić, no bo skoro w otoczeniu znajduje się coś takiego, co to i kosmate, i brązowawe, i w sumie wielkości samicy, a na dodatek pachnie jak ona, no to oczywiście należy się tym zainteresować. No i podlatując do takiego kwiatu, samiec usiłuje dokonać dokładnie tego, co robiłby z samicą, czyli porwać ją do lotu godowego, a tu nic. Ta końcówka brązowa pachnąca jest przywiązana. Na dodatek w taki sposób, że samiec, który miota się, uderza, próbując oderwać ten fragment kwiatu w to miejsce, gdzie jest pyłek bądź znamie i dokonuje zapylenia. No zwykle potem już jak niepyszny odlatuje, ale okazuje się, że strategia jest na tyle skuteczna, że jednak po pewnym czasie przylatuje do kolejnych obiektów, które tak pachną. No jak ma szczęście, to trafi na samicę, a jak nie, to znowu zostanie naciągnięty. Przebiegłe te rośliny. No rzeczywiście, jak urody brakuje, to czasem potrzeba sprytu. No tak, sposobem, żeby dopiąć swego. Słuchałem z uwagą, a również zerkałem na ekran komputera, ponieważ od lat prowadzę badania, których celem jest ustalenie korelacji między stanem pogody a częstotliwością państwa głosów internetowo, mailowo i tak dalej. No i podsumowałem badania wieloletnie i okazuje się, że związek z dobrą albo złą pogodą, a liczbą wiadomości od państwa jest mi nieznany. bardzo lubię, jak państwo są dla mnie dobrzy. I na przykład teraz dobry jest dla mnie słuchacz podpisujący się Karol. Panie Karolu, dziękuję. Który pisze, żebym pamiętał, że korelacja nie musi oznaczać przyczynowości i żebym się nie martwił. Dzięki panu przestałem się martwić. Hold tight to the blown cold side you've ever known. Cut to the raw hide, right to the marrow bone. Strap a life tape across your knees, chew the back so your jaw don't freeze. It's a bit of bad money, mean free. Who needs to ride a train when we got the natural motion that's gonna take us right across the mighty plain? With the plane, it's the fattest that you ever see. Whoa, whoa. Too bad that you can't stay. jak to zwykle w okolicach pół do siódmej będziemy mieli skrót informacji, ale najpierw jeszcze podziękuję za list Oli i dołączę życzenia urodzinowe, bo taki miły list to i miłe życzenia od nas. A teraz Radosław Mróz. Co najmniej 34 osoby zginęły, a ponad 50 zostało rannych w ataku na kasyno w stolicy Filipin, Manili. Sprawca otworzył ogień z broni automatycznej, a później w czasie ucieczki podpalił się. W rozrywkowym kompleksie wybuchł pożar. Szef policji w Manili nie potwierdził wcześniejszych spekulacji, jakoby atak miał charakter terrorystyczny. Jak stwierdził, to było dzieło szaleńca. Odnalazły się dyski twarde z danymi dotyczącymi sprawy Amber Gold, które zaginęły w sądzie okręgowym w Gdańsku. Jak się okazało, nośniki danych były w kasach pancernych Wydziału Karnego. Wyjaśnia rzecznik sądu Tomasz Adamski. Te dyski po prostu cały czas były niestety w tej kasie pancernej. Z nimi się nic nie działo. To znaczy one nie opuściły sądu, nie były nigdzie wydane. One znajdowały się cały czas w bezpiecznym miejscu. Nic się z nimi nie działo. One po prostu były. Na nośnikach mają być m.in. dane z serwerów Amber Gold oraz dane osobowe klientów piramidy finansowej. Znów mogą wzrosnąć składki ubezpieczenia OC, pisze Rzeczpospolita. Z raportu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że wysokie i gwałtowne podwyżki w 2016 roku przyniosły korzyści towarzystwom ubezpieczeniowym. Teraz natomiast, jak czytamy w dzienniku, trwają prace nad zmianami, które mogą wpłynąć na wysokość wypłacanych odszkodowań. To automatycznie przekłada się na wysokość ubezpieczenia OC. Są obrazy, rzeźby i ceramika. W muzeach kapitolińskich w Rzymie otwarto wystawę, na której prezentowane są dzieła skradzione, a później odzyskane przez policję lub te wydobyte z rumowisk po ostatnich trzęsieniach ziemi. Eksponaty pochodzą z różnych epok. Kurator Vega de Martini podkreśliła, że chodzi o dzieła ogromnej wartości, a pytana o najcenniejsze powiedziała. Dwie wazy z czasów Etrusków, przepięknie malowane. Jedna pochodzi z nielegalnych wykopalisk, a drugą karabinierzy wytropili w muzeum w Stanach Zjednoczonych. Komendant oddziału karabinierów ścigających złodziei sztuki, Fabrizio Parrulli, ubolewał, że istnieje ogromny rynek nielegalnego zbytu i tłumaczył. Nie chodziło nam o to, żeby tą wystawą pokazać, jak sprawnie działamy, a o uczulenie publiczności na ogromne, choć niewymierne straty państwa, któremu kradną dzieła sztuki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kolejne informacje w Trójce o 7:00. Zapraszamy. Dzisiaj, proszę Państwa, zachmurzenie będzie małe, na północy Polski umiarkowane, a jeśli chodzi o północny wschód, to tam okresami troszkę więcej chmur i małe, ale niedotkliwe opady. Temperatura w całym kraju zacznie się od 17 w Suwałkach, tam najchłodniej, potem Koszalin, Białystok 18, Gdańsk, Olsztyn 19, w Szczecinie, Bydgoszczy, w Warszawie i Zakopanem będzie 21-22, w Poznaniu i Lublinie, potem Łódź, Kielce i Zielona Góra 23 i najcieplej Wrocław, Katowice, Kraków i Rzeszów, tam 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gladiator. Król Lew. Batman. Początek. No i mogłybyśmy tak wymieniać, bo napisał muzykę do ponad 150 filmów, a przedstawi się sam. Hello, my name is Hans Zimmer. I'm a composer. Hans Zimmer. Kompozytor, ale nie tylko. Również świetny gawędziarz. U nas opowie o najdziwniejszych instrumentach, których użył i o tym, jak brzmi anarchia. Opowie, bo śpiewać nie chciał. God, no, you don't want me singing, trust me. Hans Zimmer w ABC Popkultury w zestawie powiększonym. Dziś po godzinie 15. Zapraszamy. Wioletta Myszkowska i Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kasa wraca w Media Expert! Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert, włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Masz dość dłużników? Klient nie płaci na czas. A czy twój nowy partner biznesowy jest wiarygodny? W biznesie trzeba zadawać pytania. Sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG.pl. Stop dłużnikom. Teraz jeden raport za 0 zł na BIG.pl. Niech moc będzie ze mną. Wybrałem Fiata Ducato z silnikiem 180 koni. Euro 6 bez systemu SCR. Co za moc! Wyjdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla swojej firmy Fiata Ducato w leasingu już od 990 zł netto miesięcznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak kartkuję te różne kolorowe gazety, bo mniej więcej o tej porze coś tam dla Państwa wyławiam. Sensacji specjalnych nie ma, szeleszczę, bo jeszcze liczę, że anuż coś nadzwyczajnego znajdę, ale właściwie nie, chociaż, no nie, ale to jest stała obecność w kolorowych gazetach. Pani Górniak nie muzycznie, ale za to plotkarsko nie ustaje w dostarczaniu informacji. Tym razem dowiedzieliśmy się, że Allan ją swata. Zobaczymy, co z tego będzie. Na pewno nie płyta. She'd lick a small dog, break a bad chain. She'd make a sane man stand out in the rain. She makes the boy scream, she makes the man cry. And I would do anything just to hear my baby sigh. Perfect everything. I'm having cold sweats, I can barely sleep at night. I just start shaking like a leaf every time she passes by. Just no help at all. I love her, she knows it. Sometimes I wanna scream. My baby's got a perfect everything. za 27, przynajmniej w Polsce. Za granicą jakaś inna godzina, a mówię o zagranicy nie przypadkowo, ponieważ dostaniemy również listy z różnych miejsc na świecie. No i chyba to jest nasz stały słuchacz jeżdżący ciężarówką po Stanach Zjednoczonych, a jego list, no taki ma pewien posmak egzotyki, ponieważ jak pisze, właśnie wraca z Laredo w Teksasie do Toronto z ładunkiem mango. No proszę, ciekawe, czy w Polsce ktoś, no nie, w Polsce nie ma Teksasu. Mango jest, owszem, ale nie wiem, czy ważą to w ciężarówkach. Niemniej i kierowcy jadącego z Laredo i wszystkim innym polecamy pewien instruktażowy telefon. Chciałem o kierunkowskazach powiedzieć. Rzucilibyście hasło, że kierunkowskazy nie służą do skręcania, tylko kierownica, a kierunkowskaz rzucamy kiedy? Niekodeksowa zasada mówi: pomnóż razy dwa swoją prędkość i wyraź to w metrach. Czyli jedziemy stówką, 200 metrów przed skrętem rzucamy kierunkowskaz. Jedziemy 30 na godzinę, 60 metrów przed skrętem rzucamy kierunkowskaz, a nie w trakcie skręcania. Do skręcania jest kierownica. Ma pan absolutną rację, z tym, że przypominam sobie zamierzchłe czasy, kiedy byłem kursantem na prawo jazdy. Jak powiedziałem, wrzucam kierunkowskaz, to instruktor popatrzył na mnie i powiedział: panie kolego, kierunkowskaz się włącza, a wrzucać to można ziemniaki na pakę. No, tak mi powiedział. Ale uwaga pańska, mówię do słuchacza, bardzo słuszna. lonely while you're running wild and free. Someday, someday, you'll be coming on home to stay. Now it's been a month or someday, I believe you lost your way. Yes, it's been a month or some days, I believe, yes, I believe you lost your way. Now it's been a month or some days, well, I believe you lost your, you lost your way. Piszą państwo z różnych stron kraju i świata na różne tematy. Ja naprawdę nie jestem w stanie odpowiadać indywidualnie każdemu ze słuchaczy, ale bardzo, bardzo mnie to cieszy i wzrusza chwilami, że o tej porannej godzinie państwo nie tylko mają ochotę włączyć trójkę, ale jeszcze słuchać aktywnie, jak wynika z listów, a potem jeszcze kliknąć jakąś wiadomość albo zadzwonić. To jest cel naszego istnienia. A celem istnienia państwa jest często nastawienie radia dokładnie wtedy, kiedy ma wystąpić dr Andrzej Kruszewicz, który niezawodnie dzisiaj też na antenie trójki się pojawia w rozmowie z Darkiem Pierogim na temat, ostatnio było o matkach, a teraz o ojcach, ale nie tak łaskawie. Emu, czyli strusie australijskie, mają dzieci. Śmieszne, pasiaste, biegające od razu bardzo żywo, ganiają owady, ale wróble też ganiają te maluszki. Także na tym wybiegu jest wesoło, trzeba tam przyjść i chwilę postać. Ale co tam się tak naprawdę wydarzyło? Otóż samica, którą mamy jedyną, ma 3 samców. Każdemu z tych samców złożyła do gniazda jaja. Ciemnozielone, prawie czarne jaja. Każdemu złożyła tych jaj po dobrych kilka, 6, 8. Każdemu porówno. No i one sobie siedziały na tych jajach. Długo, mówi się, dywanie trwa dobrze ponad 40 dni. No i wykluły się pisklęta najpierw u tego, któremu pierwszemu złożyła jaja. I on zaczął te pisklęta wodzić. Wodził je przez kilka dni, a potem wykluły się pisklęta u drugiego samca. Co zrobił ten pierwszy, kiedy ten drugi wyszedł z młodymi na spacer? Sprawił bęcki temu drugiemu, pobił go, zagonił do kąta i zabrał mu dzieci. I chodzi teraz z dziećmi, które mają 2 różne wielkości. Jeden dumny, ma już ich kilkanaście tych maluszków. 2 są w gradientach wielkości, warto to zobaczyć. No ale teraz sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała. Bo zaczęły się kluć młode u trzeciego samca. Co zrobiły te 2? Zmówiły się ze sobą. Ten bijący i ten pobity. Ten bijący i ten pobity zmówiły się ze sobą i zaatakowały tego trzeciego, któremu właśnie zaczęły się kluć pisklęta i rozdeptały mu wszystkie dzieci, wszystkie jaja, pogoniły go. Potem ten, który miał te wszystkie pisklęta, tego swojego kolegę zagonił znowu do kąta, tamtego do drugiego kąta i sam chodzi po całym wybiegu z kilkunastoma młodymi, a te 2 samce nie mogą nawet się zbliżyć do małych strusiąt. Więc świat strusi emu jest trochę skomplikowany, ale nie ma się co dziwić, bo jak się spojrzy w oczy takiemu strusiowi, to tam w ogóle nic nie widać w tych oczach. Takie mają loczki rozkręcone, każdy w inną stronę, oczka są rozbiegane, inteligencji nam się nie dojrzy, więc to wszystko chyba raczej nie wynika z mądrości. A co na to wszystko strusiowa matka? A strusiowa matka w ogóle się tym wszystkim nie interesuje, w ogóle jej to nie obchodzi, ma zupełnie inne projekty w głowie, a jakie, tego nie wie nikt. A co robi? Gdzie można ją zobaczyć? Ona też chodzi sobie przy tym wybiegu, tylko też trzyma się głównie domku, nie chce wychodzić na zewnątrz, żeby patrzeć na te dzieci. One komunikują się ze sobą infradźwiękami. To też warto się w to wsłuchać, jak będzie się obserwowało temu, dlatego, że one mruczą bardzo głęboko, to są dźwięki bardzo niskie, ale one nabierają prędkości, kiedy zaczynają się interakcje między tymi samcami, a samica kompletnie się tym wszystkim nie interesuje, jest w domku, zjada buraki. No ty mnie, doktor, wykończył tymi burakami na końcu. I śmiałbym się głośno, gdyby nie tragedia tych zadeptanych, ale pozwolą państwo, że powstrzymam się od komentarzy. Say my share of